Μακριά ενώ με νοσταλγείς, μην κοιτάζεις την ομορφιά του φεγγαριού. Μα τα μάτια μου που σε αναζητούν, καθρεφτισμένα σε αυτό. Μην εκτιμάς τη λάμψη του. Θυμήσου πως τα μάτια μου κατοικήσα ακόμα αιώνια έδρα της ανολοκλήρωτης αγάπης μας. Ξέρεις πως η απουσία σου είναι ένα είναι μέσα μου και η απουσία μου ένα είναι ακόμα μέσα σου. Ο Κάρλος Τρομόν Ντραντράντε το έχει τραγουδήσει. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορφα, δεν είναι το φως του που ζει το κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορφα, δεν είναι το φως του που ζει το κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες. Πάντα τόσο απουτούσα, πάντα τόσο παρούσα, οι λάμψεις του πάθους σου μας εξυψώνουν πάνω από τη σφαίρα που μενώνει τόσους εραστές. Κι αν ο άνεμος ψιθυρίζει κι αυτό στο όνομά μου, θυμίσου πως μόνο εσύ το φεγγάρι και τα αστέρια έκαναν αυτή την καρδιά ολόκληρο το σύμπαν. Ξέρεις πως η απουσία σου είναι ένα είναι μέσα μου και η απουσία μου ένα είναι ακόμα μέσα σου. Ο Κάρλος Τρομόν Ντραντράντε το έχει τραγουδήσει. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορφα, δεν είναι το φως του που ζει το κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορφα, δεν είναι το φως του που ζει το κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες.